सा चेहरा खिल के आंखें रेशमी जुल्फें देख रहा हूँ आपका हंसना आपका चलना रंग बदलना देख रहा हूँ आसमां में इस जहां में आप जैसा कोई नहीं है चांद का चेहरा झील की आंखें रेशमी जुल्फें देख रहा हूँ आपका हंसना आपका चलना रंग बदलना देख रहा हूँ रहा हूँ